azul da bat, na chapa da azul e usa da azul e usa bat, na chapa da azul do usa da azul do usa bat, na chapa da azul sem usa da azul sem usa bat, na chapa da azul chuta da azul chuta bat, na chapa da azul ponza da azul ponza bat, na chapa da azul chuta da azul chuta bat, na chapa. Maci gufte sam, hëdëm hit na kadesam. Treka sar ka dani um neke na toni stesam. Na me donum qi bugun, kani mana jo ftesam. Majne sarun gushi dese, ma ne bonda shedesam. Na me donum qi kokenum atualet kuftesam. Tualet kuftesam neke na jo ftesam. Na me donum da ki gjo bëshin në mërinë. Ma gardare gjo ma bëshin në mërinë. Qi kani ma e saj da sarum. A e pujun ma me bururu, maru ishi mura me honum. Hapa na shabet, ma kali mo hora me shum. So mu shum e kena mbad me honum. Na tarsen ma virus na doru. Ma dhëkte pëkhtëra gëza shëta gjem ozi darba. Nica hollum baro i kima demona i kasa djem. Odam khur da gjem amara prikol ka da gjem. Baro i havaj mara o vardan i gja. Kima sos sham dar i gja. Ma diga na kherum odam i zinda. Na kherum odam i zinda. Maja gëvona me honum repito gjikira. Kase da ma khuna bo shumë uqa këtë në sëri. Ne era ma me famon nënda shumë o zinda gjira. Demona gari da zato ma me pardonu repito gjikira. Maja gëvona me honum repito gjikira. Kase da ma khuna bo shumë uqa këtë në sëri. Ne era ma me famon nënda shumë o zinda gjira. Demona gari da zato ma me pardonu repito gjikira. Ha demona i mbaru i ki stili ma haj. Demona gi dar zinda gi ma haj. Demono ho hama shon ka ti ma gjuran. Bo hama shon rangi ma han. Kasa ni demona han. Ma tarif shon na me kenon baro i ki gjura han. Agar tarif shon kenon bajo hapa me shavan. Baro i hava i shumor amara tarif na kene mo ba tarif an estem. Mo devono ho kori khed mo na kadestem. Ishka da kordur nestem. Mo dishmani na kadestem. Baro i ki dishman nestem. Neke dishmano shumo kari mara khezon deste. Mara devo na kadeste. E dikhtër mara sarte. E ba qa vaja kapash misa shadarte. Vaja sarna te vaj dishmani mo ai dishmani. Repito gjike vaja hapi da da koraj. Sa shakal ka dan da koraj. Ja që të da moj vaj bisjuraj. Na ta se mba qa akur tiro e ma taj uraj. Maja gje mu na me honum repito gjikira. Ka se dama khuna mu shumë qa kena sari. Ne ira ma me famon nda shumë zin da gira. Te mu na gajrira zato ma me pardonum repito gjikira. Maja gje mu na me honum repito gjikira. Ka se dama khuna mu shumë qa kena sari. Ne ira ma me famon nda shumë zin da gira. Te mu na gajrira zato ma me pardonum repito gjikira. Motherfuck qështë nese ki mara qi me ga. Motherfuck na dura ke kati ma gjan. Me këna kep ka foj ma me khiza. Khajna ma ma devuna. Ma i ka salim ma të bori në shaza da gi. Ma da reagon kas na kadam dëshmani. Ma me honum repa da bora e zindagi. O bella qo ta ga praf da bora e zindagi. Dar e zindagi ma didim odam gari. Uno odam gari. Ma salam gjuro hoj nëndi. Ma të bori gjura raza da gi. Pa dëhtaru i ki me kenam pëllë buzi. U khali dëhtaru ka sali an hozi. Me kenam prikolloj huzi. Me gam bio kati mu pëkë buzi qa buzi. Ma që janë i khali me gam. E bella da jo dhe buru ma. De unë e mbaru e havaj dhe kaseli khona janë. Bakë që da kati ma na bëdan hozi kati ma janë. Ma e kapo shumë me Davidim hozi. Vajo e kapo i man. Me do një baru i që e kapo i ma David e stan. Baru i ki mara me gam slim i shejti. Da jo dhe bumu na kala da dërën i gë. Idëm i ma e bëdo nira të. E të. Maja gde vona me honum repito gjikira. Ka se dama khuna bëshu mu qa këna sari. Ne ira ma me famon nda shumë zin da gira. De vona gajrira zato ma me pardonum repito gjikira. Maja gde vona me honum repito gjikira. Ka se dama khuna bëshu mu qa këna sari. Ne ira ma me famon nda shumë zin da gira. De vona gajrira zato ma me pardonum repito gjikira. Yeah, that's what you're stuck.